Masz o ile taniej z Kodem. Marian, to się nie ma co bać, tylko trzeba brać. No pewnie, z Kodem taniej. Teraz w Media Expert strasznie niskie ceny. Telewizory, laptopy, smartfony, ekspresy, roboty sprzątające i AGD. Z Kodem taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 30 października, minęła siódma. Serwis Trójki, Karolina Kozińska i Romuald Wójcik. Polityczne pytanie numer jeden to komu prezydent powierzy misję stworzenia nowego rządu? Pierwsze śmigłowce AW-149 trafią na wyposażenie polskiej armii. Stany Zjednoczone potępiły antysemickie protesty w Dagestanie. Polityczne pytanie numer jeden to komu prezydent powierzy misję stworzenia nowego rządu? Zgodnie z konstytucją prezydent od pierwszego posiedzenia nowego Sejmu, czyli 13 listopada, ma 2 tygodnie na decyzję. Zdaniem opozycji prezydent nie powinien czekać. Karolina Pawliczek z Koalicji Obywatelskiej uważa, że prezydent gra na czas. Niestety muszę powiedzieć, że pan prezydent zaciągnął hamulec, jeśli chodzi o kwestię powoływania rządu, desygnowania premiera. Włączył się w narrację PiSu. Nikt nie chce skracać kadencji Sejmu. Chodzi o to, żeby desygnować premiera, który miałby już szansę na to, żeby konstruować rząd. Według Anny Kwiecień z Prawa i Sprawiedliwości opozycja naciska na prezydenta, a tymczasem nie ma ani umowy koalicyjnej, ani nawet wspólnego programu. Co mamy dzisiaj tak naprawdę na stole? Na stole mamy oto propozycję, że mamy premiera, mamy jedną listę, z którą szliśmy do wyborów, mamy konkretny program, a po drugiej stronie mamy tak naprawdę 4 duże bloki polityczne, które szły na 3 listach. Mamy absolutnie różne programy, to jest kakafonia. Dziś ma się odbyć kolejne spotkanie liderów Koalicji Obywatelskiej, Trzeciej Drogi i Lewicy na temat utworzenia nowego rządu. Pierwsze śmigłowce AW-149 trafią dziś do żołnierzy z 25. Brygady Kawalerii Powietrznej w Nowym Glinniku w województwie łódzkim. Właśnie te maszyny zostały wybrane w ramach programu wielozadaniowych śmigłowców wsparcia PERKOS. Umowa zakłada pozyskanie 32 maszyn, które będą uzbrojone m.in. w kierowane pociski przeciwpancerne Hellfire. Minister obrony Mariusz Błaszczak podkreślił, że priorytetem rządu Prawa i Sprawiedliwości jest konsekwentna realizacja polityki wzmacniania obronności poprzez zakupy sprzętu wojskowego. Ja jestem dumny szczególnie z tego sukcesu, który polega na tym, że w ciągu kilku miesięcy, dosłownie kilku miesięcy, doprowadziłem do tego, że są w Polsce koreańskie czołgi, koreańskie armatochaubice, są koreańskie samoloty, amerykańskie czołgi, Abrams, HIMARSy też, czyli wyrzutnie rakietowe, artyleria rakietowa o zasięgu do 300 kilometrów. Jednocześnie szef MON zwrócił uwagę, że dziś Polska odchodzi od sowieckiego uzbrojenia, a oprócz sprzętu z zagranicy stawia na własny przemysł uzbrojeniowy. Stany Zjednoczone potępiły antysemickie protesty w rosyjskim Dagestanie. Na lotnisko w stolicy tej republiki, Mchaczkale, wtargnął wczoraj tłum po tym, jak wylądował tam samolot z Izraela. Rannych zostało 20 osób, w tym 2 ciężko. Na filmach opublikowanych w internecie można było zobaczyć transparenty z hasłami: w Dagestanie nie ma miejsca dla zabójców dzieci. Dagestan jest autonomiczną republiką wchodzącą w skład Federacji Rosyjskiej. Większość jej mieszkańców stanowią muzułmanie. Największą porażką Rosjan okazała się Awdijiwka, strategicznie ważny punkt na linii frontu nazywany bramą do Doniecka. Od 10 października stratę wojsk rosyjskich podczas ofensywy w obwodzie donieckim przekroczyły 6,5 tysiąca żołnierzy, ocenił rzecznik ukraińskich sił Oleksandr Sztupun. Całkowicie zniszczyliśmy 100 rosyjskich czołgów i prawie 250 jednostek innych pojazdów opancerzonych. Tylko w ciągu minionej doby zniszczonych zostało 5 rosyjskich czołgów, w tym nowy T-90. Kontyngent wojsk rosyjskich pod Awdijiwką liczy teraz około 40 tysięcy żołnierzy. Wczoraj w okolicy Awdijiwki Ukraińcy zastrzelili rosyjski myśliwiec Su-25. W japońskiej kulturze chryzantemy to synonim szczęścia i symbol dworu cesarskiego. U nas to najpopularniejszy kwiat wybierany na groby bliskich. Za 3 dni Dzień Wszystkich Świętych. Sprawdzamy zatem, jak oferta prezentuje się w tym roku i czy jest w czym wybierać. Ceny są różne. Są osoby, co tylko żywe biorą, bo żywy kwiat powinien być, a są osoby, że im dłużej postoi, będzie sztuczny. Jakie to są kwiaty w tych strojkach? Jakie kolory dominują? Przeróżne są. Od zwykłych białych po mieszane kolory, także i chryzantemy, i róże, i lilie. A chryzantemy żywe w jakich cenach? 25-30 zł duże donice. Od 25 do 50. Mniejsze, większe, kolorowe, wielkokwiatowe. O które najczęściej pytają klienci? Jeżeli chodzi o chryzantemę, no to przede wszystkim ta drobna chryzantema, no bo ona jest mrozoodporna, także jest bardziej wytrzymała. I pani porady dotyczące tego, jak pielęgnować już taką chryzantemę, żeby ona jak najdłużej postała? No co, podlewać? Chryzantema nie jest wymagającym kwiatem. Ceny różnią się w zależności od wielkości stroika czy kwiata oraz tego, gdzie robimy zakupy. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A w dzień na północy i na północnym zachodzie pochmurno i tutaj też słaby deszcz, a na pozostałym obszarze kraju na ogół słonecznie. Na termometrach od 13 do 19 stopni, wiatr słaby i umiarkowany, na południu porywisty południowy. W Sudetach porywy wiatru do 70 km na godzinę, w Tatrach jeszcze więcej, 90 km na godzinę. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 995 hektopaskali i zacznie spadać. Ach, ten wiatr nam się rozpędza w niektórych częściach naszego kraju. Proszę Państwa, co w tej wiadomości dla byłej albo dla byłego? W Ameryce jest takie święto i ono przypada dzisiaj. Chodzi o to, by wysłać wiadomość do ex. Każda relacja nas czegoś uczy i warto o tym dzisiaj pamiętać i być może podziękować byłej i odezwać się, a może nawiązać relację na nowo. No właśnie, może takie krótkie słowo przepraszam wypadałoby wysłać, jeżeli tak? Była jakaś taka sytuacja na ostrzu noża. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Gdyby Państwo planowali taką wiadomość wysłać, to proszę ewentualnie się może skonsultować, to razem zdecydujemy, czy warto. Nasz numer jest do dyspozycji. Kącik złamanych serc trochę się robi. 2 2 7 3 na zegarze już 6 minut po godzinie 7. Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. I'm sure you've heard it all before, but you never really had a doubt. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Oasis i Wonderwall w Trójce. 10 minut po 7:00, pora na Trójkę. Mamy eksperta w sprawie ogumienia. Opony letnie i opony zimowe są bardzo wyspecjalizowane. Opona letnia będzie się świetnie sprawowała w lato na suchej jezdni nagrzanej. Opona zimowa na zimnym, na śniegu odprowadzać błoto. Natomiast dowcip z oponami całosezonowymi polega trochę na tym, że jest to pewien kompromis. Jest to opona, która będzie się jakoś sprawowała w lato i jakoś sprawowała w zimę. I osobiście ja zmieniam opony na letnie i zimowe. No, dziękujemy pięknie za ten głos, bo być może on rozwiązuje dylematy. Co prawda pogoda się zmienia, klimat się również zmienia i te zimy są mniej srogie niż kiedyś, więc coraz więcej osób myśli sobie o tym, żeby być może pójść na skróty i nie bawić się w zmianę opon, ale jak widać są również minusy takiego zachowania. Kto by pomyślał, że słowo jakość jest tak bardzo pojemne? Jeśli chodzi o zasadę, którą warto się kierować podejmując decyzję o wymianie. Chciałbym poinformować kierowców, żeby nie czekali na pierwszy śnieg. Zimowe opony zakłada się, kiedy temperatura spada poniżej 7 stopni. Opona letnia podczas takiej temperatury zmienia swoje właściwości i twardnieje. I jeszcze na koniec, proszę Państwa, element zaskoczenia. Zawsze tak uważałem, że od listopada pada śnieg. To jest to coś normalnego. Ciężko być zaskoczony. No można być zaskoczony atakiem zimy w czerwcu. Gdyby w czerwcu spadł śnieg, to bym powiedział tak, okej, zaskoczyła mnie zima. Ale w listopadzie absolutnie. To jak pan to wytłumaczy, że co roku pojawiają się nagłówki o tym, że zima znów zaskoczyła drogowców? I tak sobie myślę, że może to element tego zawodu i każdy szanujący się drogowiec po prostu musi prawda. Być przynajmniej raz w roku zaskoczony. To zgadza się i to jest taka tradycja. W sumie w życiu chodzi o to, by go zdjąć. Polskiego Radia. Nie żyje Matthew Perry, odtwórca roli Chandlera z Kultowych Przyjaciół, miał 54 lata. Ciało aktora zostało znalezione 28 października w jacuzzi w jego domu w Los Angeles. Co amerykańskie media mówią o jego śmierci i jak przyjaciele oraz Ameryka żegna swojego idola? O szczegółach Jan Pachlowski. Tak naprawdę to jest ten moment, w którym złamane są nasze serca, napisali w oświadczeniu współtwórcy Przyjaciół Marta Kaufman, David Crane oraz producent wykonawczy Kevin Bright. Zawsze będziemy pielęgnować radość, światło i oślepiającą inteligencję, którą wnosił z każdą chwilą, nie tylko w swojej pracy, ale także w życiu. Zawsze był najzabawniejszą osobą w pokoju. Co więcej, był najsłodszy, miał szczodre i bezinteresowne serce, czytamy we wspólnym komunikacie. Okay, you have to stop the Q-tip when there's resistance. Aktorska kariera Matthew Perry'ego osiągnęła szczyt pomiędzy rokiem 1994 a 2004, czyli wtedy jak serial Przyjaciele regularnie pojawiał się w telewizji. Aktora wspomina krytyk filmowy z Chicago, wykładowca tej dziedziny sztuki na prestiżowym chicagowskim Uniwersytecie Loyola Zbigniew Banaś. Chandler Bing, postać, którą stworzył, rzeczywiście zapisała się złotymi zgłoskami, podobnie jak i cały serial. Przynajmniej w historii telewizji sam Matthew Perry zdobył 6 nagród Emmy. I zdobył Złotego Globa. Był na pewno aktorem bardzo, ale to bardzo popularnym. I również dzięki temu serialowi zaczął otrzymywać role filmowe. Zasłynął z roli sarkastycznego, ale uroczego Chandlera Binga oraz ze swoich zmagań z narkotykami i alkoholem, które opisał we wspomnieniach, przypomina New York Times. W zeszłym roku powiedział magazynowi The Times, że dzięki pisaniu zyskał nowe podejście do publicznego wspominania swojej przeszłości. W tamtym wywiadzie wielokrotnie mówił o tym, że jego historie z wyznania mogą pomóc innym uzależnionym. Ze Stanów Zjednoczonych dla Poranka Trójki, Jan Pachlowski. Według najnowszych wieści w domu Matthew Perego znaleziono wiele leków na receptę, chociaż na terenie jego posiadłości nie stwierdzono żadnych nielegalnych substancji. Za to śledczy znaleźli silne leki o działaniu narkotycznym. To informacja z Page Six. Perry w magazynie People mówił, że podczas walki z nałogami obsada przyjaciół była dla niego wsparciem. Pierwsza rękę wyciągnęła do niego Jennifer Aniston, czyli serialowa Rachel, a pozostali to Ross, Monika, Phoebe i współlokator Chandlera, czyli Joey Triviani. Do kolejnego spotkania przyjaciół już nie dojdzie. Matthew Perry miał 54 lata. Proszę Państwa, my tutaj dyskutujemy o zmianach opon, no i wywiązała się dyskusja w sprawie tego, czy używać całosezonowych, kiedy zmieniać z letnich na zimowe. Teraz jest ten czas, jeden ze słuchaczy powiedział, że kiedy temperatura sięga tam 7 stopni, mniej więcej, albo niżej, no to wówczas jest ten czas, żeby zmienić opony. A w sprawie opon sezonowych, nie, w zasadzie całorocznych. Kilka lat temu kupiłem samochód z prawie nowymi oponami wielosezonowymi. I przyznam szczerze, byłem bardzo zaskoczony tym, w jaki sposób sprawowały się, a szczególnie zimą. I powiem szczerze, że akurat nie pamiętam, który to był model. Nadmienię tylko, że mieszkam w centrum Polski, także ani te zimy były takie mocne, ani były takie zupełnie lekkie. No i tutaj właśnie wracamy do tej rady, w zależności gdzie mieszkamy, no to być może właśnie ta lokalizacja pomoże dobrze wybrać. W górach byłoby ciężko na takich oponach całorocznych, natomiast jeżeli faktycznie mieszkamy gdzieś w centrum, być może jest to jakiś pomysł. Po suchym i po płaskim to każda opona pojedzie. Dzisiaj jestem tylko wspomnieniem, echem dziecięcych lat. Kiedyś byłem twoim marzeniem, do mnie należał się. Dzisiaj jestem tylko wspomnieniem, echem dziecięcych lat. Kiedyś byłam twoim marzeniem, do mnie należał świat. Świat twoich zabaw, myśli i słów, pierwszych radości i pięknych snów. Dzisiaj, gdy przymkniesz oczy, na szarym pamięci tle, pośród wyblakłych przeźroczy, zobaczysz właśnie mnie. Jestem twoją bajką, jestem twoją bajką, jestem bajką twego snu. Jestem twoją bajką, jestem twoją bajką, jestem bajką twego snu. Kiedy autopromocja Polskiego Radia. Jury 14. konkursu Książka Historyczna Roku nominowało 10 książek w kategorii Najlepsza książka naukowa poświęcona dziejom Polski i Polaków w XX wieku i 10 w kategorii Najlepsza książka popularno-naukowa poświęcona historii Polski w XX wieku. Zapraszamy do internetowego głosowania na najlepszą książkę historyczną roku. Szczegóły na stronie książkahistorycznaroku.pl. Organizatorami konkursu są Telewizja Polska, Polskie Radio, Instytut Pamięci Narodowej i Narodowe Centrum Kultury. Autopromocja Polskiego Radia. Na Trójkowym zegarze 29 minut po siódmej. Jaki jest poniedziałek na drogach? O tym już teraz Monika Gniewaszewska, Polskie Radio Kierowców. Czas na Radionawigator Trójki. No, najbardziej zakorkowany na południu kraju. Obwodnica Krakowa nam się mocno zakorkowała. Na jezdni w stronę Katowic kierowcy hamują przed węzłem Kraków Południe i w korku jadą naprawdę kilka dobrych, złych w zasadzie kilometrów, bo po węzeł Kraków Tyniecki na jezdni do Katowic właśnie. No a Śląsk, tutaj też duże korki, zwłaszcza na S86. Ta łączy Sosnowiec z Katowicami i korek utworzył się na jezdni oczywiście w stronę Katowic. No i też ciasno zrobiło się na czwórce między Katowicami a Mysłowicami na jezdni w kierunku Wrocławia. No i na wysokości Rudy Śląskiej tutaj też kierowcy zdejmują nogę z gazu na czwórce na jezdni w stronę Katowic. Tutaj jest A4 remontowana. No i wypadek mamy. Cały czas drogowcy działają na miejscu tego zdarzenia. To 240 km A4 między Opolem a Katowicami. Tutaj na jezdni w stronę Wrocławia zablokowany jeszcze godzinę temu był całkowicie przejazd w stronę Wrocławia, a teraz kierowcy jadą jednym pasem. Jest więc zwężenie, no i jest korek. Czas na serwis Trójki w skrócie, który przedstawi Romuald Wójcik. Izrael powinien bronić się przed terroryzmem w sposób, który zapewni ochronę cywilów, powiedział w rozmowie z premierem Izraela Benjaminem Netanyahu prezydent Stanów Zjednoczonych. Joe Biden rozmawiał też wczoraj z prezydentem Egiptu Abdelem Fattahem el-Sisim o pomocy humanitarnej dla Strefy Gazy. Doradca prezydenta do spraw bezpieczeństwa narodowego Jake Sullivan stwierdził, że siły obronne Izraela powinny podejmować wszelkie możliwe i dostępne środki, by rozróżnić między terrorystami Hamasu a cywilami. Do 48 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych huraganu Otis, który w środę uderzył m.in. w kurort Acapulco na wybrzeżu Pacyfiku, poinformował rząd Meksyku. Huragan zaskoczył meteorologów, ponieważ początkowe prognozy zapowiadały jedynie silną burzę tropikalną i sztorm. Żywioł spowodował ogromne zniszczenia. 85 lat temu stacja radiowa CBS nadała słuchowisko Orsona Wellesa Wojna Światów. Audycja, która wywołała panikę w Stanach Zjednoczonych, została uznana za najlepiej przygotowaną radiową adaptację utworu literackiego w dziejach. Wielu słuchaczy wpadło w paniczny lęk, gdy z radioodbiorników popłynęły słowa speakera przerywającego nadawany właśnie program muzyczny. Panie i panowie, mam do przekazania grobową wieść. Może się to wydawać nieprawdopodobne, ale obserwacje naukowców oraz to, co widzimy na własne oczy, prowadzą nieuchronnie do następującego wniosku. Dziwne istoty, które wylądowały dziś w nocy na farmie w stanie New Jersey, są forpocztą inwazji z Marsa. Wojna Światów była jednym z pierwszych dzieł Orsona Wellesa. Słuchowisko zmieniło myślenie o sile przekazu medialnego, a reżyserowi, który miał wówczas 23 lata, przyniosło światową sławę. Kolejny serwis w Trójce o 8. A 8 już za 28 minut, pora na ekonomię. Na audycję zaprasza sponsor Rafineria Gdańska. W studiu Marcin Jagiełowicz. Dzień dobry. Dzień dobry. Dorzucamy swoje 2 grosze, a może i nawet 15 groszy. O tyle w ciągu miesiąca zdrożała benzyna 95 w czasie ostatniego miesiąca. O 18 groszy w górę poszedł litr diesla. Tak podaje Polska Izba Paliw Płynnych. O wzrosty cen paliw w Polsce był pytany w Brukseli premier Mateusz Morawiecki. I mogę powiedzieć, że nadal mamy najniższe bądź absolutnie jedne z najniższych cen w Europie, więc niezależnie od tego, że w ostatnich paru tygodniach ze względu na napięcia na Bliskim Wschodzie, to bardzo częste zjawisko, cena baryłki ropy idzie w górę, to u nas benzyna jest cały czas najtańsza w Europie. Dodajmy, że według danych Komisji Europejskiej, jeśli chodzi o ceny paliw, to wyprzedza nas tylko Malta. Jeśli chodzi o 95, to o włos, dokładnie o 1 eurocent, a jeżeli chodzi o diesla, to o 15 eurocentów. 3 miliardy złotych, tyle otrzymali już rolnicy w ramach dopłat bezpośrednich. To element wspólnej polityki rolnej w Unii Europejskiej, a pieniądze wypłaca Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Pieniążki, które wcześniej wpłyną na konto, na pewno pomogą wielu rolnikom w uzyskaniu dalszej płynności finansowej, bo wiadomo, koszty nie maleją z roku na rok. Szczególnie, że jest zróżnicowana uprawa. Tak, dopłaty jak najbardziej się przydają. To zawsze taki dodatkowy zastrzyk gotówki. Tak mówią rolnicy, którzy jeszcze czekają na przelew z agencji. Dodajmy, że zaliczki dopłat wypłacane będą do końca listopada. Co roku z tego mechanizmu wsparcia korzysta około 1 300 000 rolników i właścicieli gospodarstw. Kim są najemcy w Polsce? Może studentami, singlami, kimś na dorobku, tak najczęściej kojarzymy właśnie najemcy, ale okazuje się, że nie. Średnio mają ponad 37 lat, mieszkają z dziećmi i małżonkiem. Tak wynika z najnowszego raportu PFR Nieruchomości i Polityki Insight. Jednym z raportowanych wniosków jest więc niedopasowanie oferty na rynku najmu do rzeczywistych potrzeb wynajmujących. Na koniec zaglądamy na rynek walutowy, ale zanim to, jeszcze do kalendarium ekonomicznego. Ważna data to 31 października. Jutro wtorek. W kalendarium inflacja za wrzesień. Te dane będą bardzo ważne również ze względu na sytuację na rynku walutowym, a tymczasem złoty jest bardzo stabilny. Za franka płacimy 4,68, za euro o poranku 4,46, za dolara 4,22, a brytyjski funt kosztuje 5,12. Na audycję zaprasza sponsor Rafineria Gdańska. Poniedziałek prawie w całym kraju pogodny i ciepły, proszę Państwa. Jedynie na Pomorzu Zachodnim więcej chmur i tam przelotne opady deszczu. W południe na termometrach od 13 stopni na Suwalszczyźnie, około 17 w centrum do aż 20 na południu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany nad morzem i na południu okresami porywiste. I jeszcze wyjaśnienie w sprawie zaskoczenia drogowców. Drogowcy nie są zaskoczeni tym, że pada śnieg. On niestety... Nieszczęście polega na tym, że śnieg nie pada w tych godzinach, kiedy nie ma ruchu na ulicach, tylko zazwyczaj wpada wtedy, kiedy jest największe, a ciężko jeździć długopiaskarką stojąc w korku. O, ciężko się rozpędzić, faktycznie. Natomiast ja mam też takie wrażenie, że śnieg lubi tak popadać w nocy. Zwłaszcza jeżeli wstaje się na poranny program, zawsze jest trochę odśnieżania. Proszę pana, śnieg się nie pyta nikogo o zdanie. I o to chodzi w przyrodzie. Nazywam się na błaje. Znikną troski, ogień z nas zapali się kolejny raz na nawłaje. Nazywam się na błaje. Nazywam się na błaje. Nazywam się na błaje. Na błaje, na błaje. Przejdzie cały świat. Zbudujemy most, po którym przejdzie cały świat. Pokochamy księżyc i w końcu będzie czas na wszystko. Nazywam się na płaje. Nazywam się na płaje. Nazywam się na płaje. Na płaje, na płaje. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. tak się zastanawiam, czy dzisiaj nikt nie wyśle do byłej wiadomości SMS albo nie zadzwoni, bo proszę Państwa, na razie brakuje w tej sprawie opony. Może to jest ten temat zastępczy, może odwracamy głowę od czegoś bardziej istotnego. Albo żyjemy wśród szczęśliwych ludzi, którzy nie mierzą się z rozstaniami. Zawsze są zadowoleni. Rozwój dokonuje się poprzez trudne doświadczenia, które być może są za nami, potrafimy je podsumować. Dobrze, ja już na ten temat nic nie będę mówił. Zajmijmy się zatem oponami. Myślę, że żadna opona, żaden system, żadna inna rzecz nie zastąpi przede wszystkim zdroworozsądkowego myślenia za kierownicą. I problem polega na tym, że najczęściej jest tak, że ludzie albo kupując opony zimowe zapominają o tym, że Bóg wie jaka by była to opona, to na lodzie i tak nie utrzyma. Byłem kierowcą ciężarówki, kupę lat jeździłem ciężarówką i generalnie tam się opon nie zmienia. Jeździ się cały rok na tych samych oponach i problemu z tym większego nie ma. Lata 90. Kupiłem takie lepsze opony wielosezonowe. 10 lat przejechałem na nich 100 tysięcy kilometrów. Także to jest temat rzeka. Wszystko zależy od kierowcy. Oczywiście, to też należy na to zwrócić uwagę, że umiejętności to podstawa. Kiedyś wszystko było lepsze, kierowcy też. Zaprawia, ale czego? Jak naprawdę jest, nikt nie wie. Kornik ryje

And it was your heart on the line. I really fucked it up this time. Didn't I, my dear? Didn't I, my... Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. It's a rainy afternoon, 1990. The big city. It's been 20 years, Candy. You were so fine. Ciemno wszędzie, głucho wszędzie. Co to będzie? Co to będzie? Black Weeks w Media Expert. Marian, zgadłam? Gotowi na mega okazję? Black Weeks w Media Expert. Na przykład iPhone 13, 128 giga, czerwony. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 3899 zł. Teraz za jedyne 3499. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł. Media Expert.